Veenbeek. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, de spanning stijgt in Amerika. Over een paar uur verschijnt Donald Trump voor de rechter. Correspondent Rudy Bauma is in Washington en praat ons zo bij. En u kunt in de supermarkt al zien of dieren goede leefomstandigheden hebben door 1, 2 of 3 sterren op de verpakking. Maar dat kan nog beter. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway is onder grote belangstelling aangemeerd in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip. Onder meer vanwege de faciliteiten, zegt Rijkswaterstaat. We weten dat er wat water in staat. We weten natuurlijk ook dat er brand is geweest. Dat is er helemaal volledig uit. Maar dan nog wil je in ieder geval wel dat, mocht er onverhoopt iets gebeuren, dat je in ieder geval wel alle faciliteiten in de buurt hebt. Dus vandaar dat ook de veiligheidsregio er zeer nauw bij betrokken is. Het schip werd begeleid door een noodhulpsleper van de kustwacht en een oliebestrijdingsschip van Rijkswaterstaat. In China worden honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Rondom Peking wil de overheid gecontroleerd gebieden onder water laten lopen om te voorkomen dat het water de hoofdstad bereikt. Zeker 850.000 mensen moeten hun huis uit. Een orkaan veroorzaakt recordhoeveelheden regen in delen van China. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen verwoest. Ook zijn er modderstromen in het berggebied rond de hoofdstad. Amerikaanse zangeres Lizzo noemt de beschuldigingen van 3 van haar voormalige zangeressen aan haar adres over seksueel wangedrag en discriminatie ongeloofwaardig en overdreven. De aanklacht gaat ook over een vijandige werkomgeving en religieuze en racistische intimidatie. Lizzo ontkent alles. Techbedrijf Apple moet van een rechtbank in Moskou een boete van €4.000 betalen. Dit omdat het weigert bepaalde informatie over de oorlog in Oekraïne van zijn podcastplatform te halen. Volgens de Russische mediatoezichthouder gaat het om onjuiste informatie die de politieke stabiliteit in Rusland in gevaar brengt. En milieuactivisten hebben eerder vandaag grote zwarte doeken voor het huis van de Britse premier Sunak gehangen. Het was een protest tegen het energiebeleid van de Britse regering. Maandag maakte Sunak bekend de productie van olie en gas te gaan opvoeren. De hevige regenval heeft in het oosten van het land op enkele plekken geleid tot wateroverlast. Zo dreigt in Hengelo een overkapping van een winkelpassage het te begeven, vertelt een winkeleigenaar aan RTV Oost. Rond 10:45 hoorden we ineens een hele harde knal. En ik dacht van, nou, wat gebeurt hier nou? Het leek alsof iemand hier van de flat wat naar beneden had gegooid. En na een paar seconden hoorde ik nog een harde knal. Dus we gingen even naar buiten kijken. En toen zagen we een hele grote bobbel dus uit de overkapping komen. En toen zagen we al dat het dus eigenlijk allemaal op instorten stond. De brandweer heeft een gat in het dak gemaakt, zodat het water eruit kan lopen. Ook in de Achterhoek zijn problemen ontstaan. Zo zijn in Ruurlo en Varsseveld straten ondergelopen. Op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea zijn honderden scouts de afgelopen dagen bevangen geraakt door de hitte. Ook 8 deelnemers uit Nederland zijn onwel geworden. Ze worden behandeld in een noodhospitaal. 2 zijn overgebracht naar een ziekenhuis buiten het terrein. De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft de organisatie van de Jamboree verzocht er alles aan te doen om de veiligheid van de jongeren te garanderen. Zuid-Korea heeft te maken met een hittegolf. De eerste dagen waren er op de Jamboree te weinig schaduwplekken en watertappunten, maar daar is inmiddels wat aan gedaan. Het weer, overwegend bewolkt, af en toe zon. Er staat een stevige westenwind en nu en dan valt er een bui. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond klaart het op en morgen is er dan geregeld zon, maar later ook weer buien. En met een graad of 22 is het dan iets warmer. Dankjewel, Katrien. De ANWB-verkeersinformatie krijgt u vanmiddag van Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan maar weinig files vanmiddag. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Batendorp en Leendeheide een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort een kwartier vertraging. Ster. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. He is gonna get locked up. Because he's gotten away with a lot of stuff, man. And his lies, enough is enough. You know, this is America. You can't get away with the shit he's gotten away with. Een tegenstander van Trump staat gekleed in gevangenispak te wachten op de oud-president. Trump moet over een paar uur verschijnen voor de rechtbank in Washington. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Donald Trump is aangeklaagd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. In de aanklacht staat dat de oud-president vastbesloten was om aan de macht te blijven. Trump bleef volhouden dat hij de verkiezing had gewonnen en hij weigerde de overwinning van Joe Biden te erkennen. Correspondent Rudy Bauma is in Washington. Ja, Rudy, is Trump al gesignaleerd? Nee, dat niet, maar hij komt wel. Hij zal met zijn privéjet vanaf zijn golfclub in New Jersey naar Washington vliegen en vanaf daar naar de rechtbank rijden. De stad heeft al enorme veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is overal politie te zien. En op de route die Trump gaat rijden staan sneeuwschuivers of strooiwagens om het zicht te ontnemen, denk ik, op Trumps auto. De politie is alom aanwezig, want het congres is hier ook dicht in de buurt. Het Capitool dus, waar natuurlijk de bestorming plaatsvindt. Dus het is een gevoelige plek. Als hij aankomt, normaal gesproken worden verdachten dan in de handboeien aangevoerd. Hè, en wordt een mugshot genomen, zoals dat heet. Dat gaat nu allemaal niet gebeuren. Dat is bij een eerdere vorige leiding van Trump ook niet gebeurd. Maar zo vingerafdrukken worden wel afgenomen. En dan moet vervolgens hij horen wat hem ten laste wordt gelegd. Ja, want wat wordt er straks behandeld tijdens die rechtszitting? Ja, die aanklacht die gisteren natuurlijk al bekend is geworden, die wordt nog even uiteengezet. En dan mag Trump zeggen of hij schuldig of onschuldig pleit. Nou, waarschijnlijk zal hij natuurlijk zeggen, ik ben onschuldig. En vervolgens wordt bepaald waar Trump de zaak mag afwachten. Normaal gesproken worden mensen natuurlijk in voorarrest gehouden of wordt een borgsom vastgesteld. Dat zal hier ook weer niet gebeuren. Dus Trump zal na deze rechtszaak snel weer naar buiten kunnen. Rechtszaak is het overigens nog niet. Het is meer een procedurele kwestie. En hij zal vrij snel daarna ook weer buiten staan. Ja, en de rechter in deze zaak, wie is dat? Ja, vandaag is er nog even een andere rechter dan de rechter die de zaak inhoudelijk gaat behandelen. Maar dat zal worden Tanya Chutkan. Zij is een Afro-Amerikaanse vrouw, benoemd door Obama. Leunt ook naar de democratische kant. Van haar is bekend dat ze ook wel heeft gedoneerd aan de Obama-campagne. En zij staat bekend als streng voor de mensen die het Capitool hebben bestormd destijds. Want zij heeft al bijna 38 mensen veroordeeld die daarbij betrokken waren. En hoge straf ook wel uitgedeeld, hoor. Tot 5 jaar gevangenisstraf. Dus ja, wat dat betreft staat zij bekend als streng. En ze heeft 2 jaar geleden in het nadeel van Trump ook geoordeeld in een zaak toen hij het onderzoek naar 6 januari wilde belemmeren. Het ging over het niet vrijgeven van bepaalde documenten. Toen schreef zij al, presidenten zijn geen koningen, echt een schimpscheut richting Trump. Dus ja, het ziet er niet zo heel gunstig uit voor Trump hier in Washington. Want ook een jury, die zal hier natuurlijk voornamelijk uit democraten bestaan. Want hij, Trump, de Republikeinse Partij, kreeg hier in 2020 nauwelijks stemmen. Ja. Wat is dan de tactiek van Trumps verdediging? Ja, ze zullen mogelijk verzoeken of de rechtszaak verplaatst kan worden naar een andere zaak. Want ja, zoals gezegd, Washington D.C. wordt door hen gezien als een vijandige plek. Trump noemt ook deze stad de swamp. Zijn tegenstander binnen de Republikeinse Partij, Ron DeSantis, doet dat overigens ook. Dus ja, ze zien dit echt als een slechte plek om berecht te worden. Dat is één. En het tweede is, ja, de verdediging heeft gisteren eigenlijk al een voorschot genomen op hun strategie door zich te beroepen op het Eerste Amendement, de garantie op op de vrijheid van meningsuiting, die natuurlijk in Amerika heel hoog in het vaandel staat. Maar volgens deskundigen gaat die vlieger niet op, want hij wordt vervolgd voor het beramen van samenzweringen om die verkiezingsuitslag te saboteren. Echt, hè. Dat heeft eigenlijk niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Dus ja, zoals een hoogleraar recht het vandaag in de krant hier verwoorden. Maffiabaas Tony Soprano uit de tv-serie. Die kan zich ook niet beroepen op vrijheid van meningsuiting als hij zijn gangsters de opdracht geeft om iemand om te leggen. Nou, die vergelijking is gemaakt. Nou is dit het begin, hè? Wanneer vindt dan de inhoudelijke behandeling plaats? Ja, dat hopen we natuurlijk vandaag te horen. Het kan ook zijn dat vandaag alleen nog de data worden gepland waarop de verdediging bijvoorbeeld alle stukken krijgt van de openbaar aanklager. Hè. Dus het is echt nog maar het startschot van deze hele procedure. Zeker is wel dat de openbaar aanklager Jack Smith echt een snelle rechtsgang wil. Maar dat de verdediging van Trump er weer alles aan zal doen om die aanvangsdatum zo ver mogelijk naar achter te duwen. Hè, met allerlei verzoeken, zodat het de campagne van Trump zo min mogelijk in de weg zit. En misschien ook wel in de hoop dat Trump de verkiezingen wint voordat hij eventueel wordt veroordeeld in deze zaak en dat hij dan genoeg middelen heeft om zichzelf uit de gevangenis te houden. Correspondent Rudy Bauma, dankjewel. Een aantal medewerkers van de politie op Walcheren heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Twee daarvan zijn ontslagen, twee overgeplaatst en twee medewerkers hebben zelf ontslag genomen. Jan Struis van de Nederlandse Politievakbond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, grensoverschrijdend gedrag, om wat voor gedrag ging het? Nou, het is een zeer ernstige zaak met veel slachtoffers binnen een hardnekkige cultuur. En het gaat over racisme, discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag. Dus behoorlijk pittig. Ja, en ik begreep dat u als bond ook bij de afhandeling van de zaak betrokken was. Wat was uw rol? Nou, wij als politiebonden hebben zowel betrokkenen als slachtoffers bijgestaan. Dit is een langdurig onderzoek. In een cultuur waar het al langer speelt. Nou ja, we zijn een grote bond, dus iedereen heeft onafhankelijk van elkaar juridische bijstand en mentale bijstand gehad. En we hebben met de leiding ook de hele optelsom gemaakt. En we willen hier ook met z'n allen één, buiten dat er racisme en discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag gewoon niet thuis hoort bij de politie, wilden we ook met z'n allen een statement maken van dit nooit meer. Maar wat leren we hier nou van? Hè? Want het heeft toch wel lang voort kunnen duren. Ja, want u zegt al, het is een lange zaak. In februari 2022 kwam het al aan het licht. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, het speelde zich af toch in een cultuur van wegkijken en mondje dicht. Ook sommige leidinggevenden die de andere kant op kijken. Bespreekbaar maken van dit soort dingen is echt lastig. We hebben natuurlijk een familiecultuur met vele positieve dingen. Maar de negatieve dingen zijn dat als je met iemand werkt, waar je ook regelmatig bedreigingen, vechtpartijen en dat soort dingen oplost. En aan de andere kant zie je dat hij grensoverschrijdend gedrag toont. Ja, is dat gewoon hartstikke moeilijk bespreekbaar te maken. En dit is een cultuur die heel hardnekkig en lang heeft geduurd. Ja, en als ook sommige leidinggevenden wegkijken, ja, dan kan zo'n cultuur gedijen. Maar we hebben ook met betrokkenen gesproken die zeggen, ja, om te overleven, en dat is geen excuus, heb ik maar ook me geconformeerd aan die cultuur. Ja, zo gaat het van kwaad tot erger. Maar ook mensen eromheen dus. Ja, mensen eromheen. Het begint met een flauwe grap. En als niemand er wat van zegt, dan gaat het van kwaad tot erger. Dan ontstaat er een beetje een macho-cultuur. En als je dat maar aan laat slepen, in dit geval jaren, en je brengt het eens aan de kaart, ja, dan er wordt niks mee gedaan. Ja. Dus ja, op een gegeven moment zijn wij als politiebonden met een nieuwe leiding er wel op ingestapt. Want dit kost te veel slachtoffers. Ja, nu is dit op Walcheren, maar we hebben meer gehoord van de politie in dezelfde trant de afgelopen tijd. Zien jullie meer van dit soort zaken, een toename ervan? Ja, met name na de documentaire De Blauwe Familie hebben we veel meer meldingen gehad van slachtoffers. Niet alleen met de vraag om het te onderzoeken, maar ook om het veel meer bespreekbaar te maken. Daar heeft die documentaire dus wat in gedaan? Ja, absoluut, absoluut. Ja, die heeft veel losgemaakt. Maar u moet zich voorstellen, dan ben je er natuurlijk nog niet. Want dit heeft plaatsgevonden na de documentaire. En we zien het op meerdere plekken in Nederland. Dus we hebben hier wel een fors probleem te pakken. Ja, ook de hardwerkende politiemensen, de 64.000, balen enorm van dit soort incidenten. Maar die zeggen nu wel, ja, die cultuur moet wel op de schop. Ja, dus er verandert wel wat. Dus het moet in het DNA komen. Sorry? Er verandert dus wel wat, ook hoe mensen er naar kijken binnen de politie. Ja, er verandert wat, maar we zijn er nog lang niet. Want nu hebben we het over Walcheren, hè, wat nu in het nieuws is. Maar lopen er nu nog meer onderzoeken waar u ook als bond bij betrokken bent? Ja, er lopen nog tientallen onderzoeken op vele gebieden. Hè, want politie wordt altijd onderzocht als ze zelf geweld toepassen. Dat is natuurlijk ook logisch. Als u iemand neerschiet in een hele gevaarlijke situatie, wordt dat ook onderzocht. En er spelen andere integriteitskwesties. Maar zeker op dit gebied zijn er meerdere onderzoeken in heel Nederland. En ik weet niet wat die allemaal op gaan leveren. Nee. Maar ook veel meer meldingen dat mensen zeggen, ja, dit moeten we aan de kaart stellen. Ik wil geen onderzoek, maar ik wil dat het gewoon niet meer voorkomt in mijn omgeving. En dat zijn tientallen zaken over grensoverschrijdend gedrag, zegt u? Ja, ja. Dus meldingen daarvan. En op 64.000 mensen. Maar weet u, ik maak me zorgen over politieeenheden die tegen mij zeggen, joh, Jan, hier hebben wij geen integriteitsproblemen. Dan maak ik pas echt zorgen. Ja, het wordt in ieder geval gemeld, dus dat bedoelt u. Wat is dan de les van Walcheren? Wat moet er gebeuren om het snel en goed aan te pakken? Grenzen trekken, nooit meer wegkijken, gelijk aan de voorkant bespreekbaar maken en aanpakken. Want het gaat van kwaad tot erger. En ook de leidinggevenden moeten gewoon adequaat dit bespreekbaar kunnen maken en ingrijpen en begrenzen. Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond. Dank u wel. Gaan we even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het valt mee, hè, vandaag. Jazeker, er zijn weinig files vanwege de vakantie. De langste file staat op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Stroe is de vertraging 20 minuten. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A12. Ander nieuws van vandaag. Eneco moet 2,4 miljoen euro terugbetalen aan de GasUnie. Het handelshuis van de energiemaatschappij had vorig jaar een typfout gemaakt bij de verkoop van gas. Er stond een nulletje te veel, waardoor de GasUnie 10 keer zoveel betaalde als de bedoeling was. Uit onderzoek van toezichthouder ACM blijkt nu dat Eneco de typfout had ontdekt, maar er niks mee deed. En nu moet Eneco de winst dus terugbetalen. Nederlandse bergers zijn druk bezig om auto's op te halen uit het gebied in Noord-Italië, waar kort geleden hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht kwamen vallen. Nou, we moeten even de bergers erbij zoeken. Die zijn er niet. Nou, oké. De Bergen denkt dat hij tussen de 1500 en 2000 auto's moet ophalen. En het jacht waar prinses Diana in 1997 haar laatste zomervakantie op doorbracht, samen met Dodi Al-Fayed, is gezonken. Volgens Franse media is het schip in de buurt van Nice tegen een nog onbekend object gebotst en maakt het water. Inmiddels ligt het jacht op de bodem van de zee. De 7 mensen aan boord werden gered en zijn niet gewond geraakt. U heeft het vast wel eens op een pak eieren of speklappen zien staan. In de supermarkt kun je vlees kopen met 1, 2 of 3 sterren. Maar als het aan de dierenbescherming ligt, tellen ze voor een varkensboer uit het Gelderse De Heurne nog even door. Hij heeft een methode bedacht die beter is voor het milieu, maar ook voor de dieren. Hij noemt zijn varkens zonvarkens. Tijd voor verslaggever Mark Robin Visser om zijn overal en zijn laarzen aan te trekken. Hier gaan we een schone plaat onder de roosters door. De mest blijft op de platen liggen en de urine gaat er doorheen. Zo hebben we directe mestscheiding. En waar mest en urine bij elkaar komen, dan krijg je ammoniakvorming. Dus stikstof die de lucht in gaat. En dat proberen we hier op deze wijze te voorkomen. August Offenberg is de bedenker van het... u noemt het zonvarken, hè? Nou is de zon vandaag wat ver te zoeken, maar... Inderdaad. Het is een waterballet hier. Dus de varkens gaan vandaag zwembad in plaats van lekker zonnen en zonvarken. Maar het heet zonvarken inderdaad. Hè? Dat bekt lekker. Ja, daar hadden we een halve krat bier voor nodig om dat te bedenken, denk ik. Oh ja? Ja, dus dat viel wel mee. En je kan ook je duim omhoog zeggen en het is zonvarken. Hè? Dus daar komt het natuurlijk ook vandaan. Het laat de zon schijnen voor de boer en voor de dieren en voor de buren. Zeg meneer Offenberg, ik had vroeger als kind van die boerderijbeestjes. Die waren van plastic. Je had een koe, zwart en wit. En dan had je natuurlijk ook het varken, dat roze was. Ja. En had je van die bruine plastic hekjes die je er dan omheen kon zetten. Hè? Had u die ook? Ja, die had ik ook. Wat mijn broertje en ik deden, wij knipten de staartjes van die plastic varkentjes af. Want dat deed mijn vader ook bij de biggen. Die werden gecoupeerd. Wij wisten het niet beter. Nee. En zo ging het. De varkens lagen vroeger bij ons thuis ook met de riem aan de grond, met de ketting aan de grond. En later werden dat boksen en werd het groepshuisvesting. Nu houden we hier bij zo'n varken de varkens buiten. Ze kunnen altijd naar buiten Ja, ik zou eigenlijk niet anders meer willen. Nou, ik moet zeggen dat eigenlijk nu ik naar uw bedrijf zo kijk, ziet dat er eigenlijk een beetje uit zoals dat speelgoed vroeger, hè? Met roze varkentjes in de modder, met hekken eromheen, buiten. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat het in Nederland eigenlijk nauwelijks voorkomt. Dat klopt. Als je kijkt naar het aantal slachtingen in Nederland, dan is minder dan 1% van de Nederlandse varkens die geslacht worden van biologische herkomst. Die komen ook buiten op een verharde ondergrond. Die van ons komen buiten, 24-7 op de verharde ondergrond. En periodiek ook op de onverharde ondergrond. En dat is uniek, zoals je hier ziet. Ik zie nu een zeug met een stuk of 30 biggen eromheen door het gras en de modder in het water rommelen. Wij verkopen op het moment ons vlees aan de landelijke supermarktketen. De gele jongens, zou ik maar zeggen. En we hebben niet genoeg eigenlijk. Ze kunnen 150 winkels beleveren met ons vlees. Terwijl ze er, ik geloof, 700 hebben. Dus we kunnen nog even groeien. Dus we zoeken eigenlijk boeren die aan willen haken. We hebben er één hier, hè? Roel Wikkerink, hallo. Ja, goeiedag, ik ben Roel Wikkerink. We hebben een zeurhouderij met vleesvarkens, een gesloten varkensbedrijf. Gangbaar, van ja, 1 ster hebben we. Knipt u wel de staartjes af? Ja, een klein stukje van de staartjes halen wij nog wel vanaf. Anders dan, ze gaan snel aan de staartjes van elkaar eten. En dan, als ze 1 keer bloed geproefd hebben, eten ze elkaar helemaal op. Dat zie ik hier niet gebeuren. Nee, dat klopt. En hoe komt dat dan? Ja, hier hebben ze veel ruimte. En ik denk ze kunnen hier veel vroeten en stro en meer dierwelzijn misschien. Ja. Kijk, ze plonzen hier in het water. Ja, dat ziet er prachtig uit. Ja, vind je dat mooi? Ja, tuurlijk. Ik denk dat de meeste varkenshouders dit geweldig beeld zien van varkenshouder. Dan is toch de vraag, waar wacht u nog op? Ja, op vergunningen. Oh, op de overheid. Ja, de overheid moet de vergunningen afgeven om een stal te kunnen bouwen. Want die hebben jullie nu nog niet? Nee, we hebben alle bouwvergunningen en alles hebben we. Maar alleen voor de stikstof hebben we alle vergunningen nog niet helemaal rond. En hoe gaat dat? Het duurt lang. De overheid is niet zo snel als een ondernemer. Ik hoop dat ik einde van het jaar de vergunning rond heb. Dat ik dan kan beginnen met stalbouwen. En betekent dat dan dat u ook helemaal stopt met de reguliere varkens? Nee, we hebben overal nog heel veel hypotheek op de stallen zitten. En dat duurt nog 15 jaar minimaal voordat we die afgelast hebben. Dus of de overheid moet met een of andere regeling komen, of de consument moet zoveel willen betalen dat ze dat kunnen slopen, en dat die hypotheek daarmee kunnen aanvlassen. Anders dan kan die andere bedrijven dat voorlopig nog niet. De overheid staat het zonvarken in de weg. Ja, als met de opkoopregeling nou echt, dat je dan nog wel varkensboer mag blijven in een kleinschalige en toch geld krijgt voor die opkoopregeling, dan waren er denk ik heel veel welke omschakeld. Zonvarkens heten ze dus, de dieren van August Offenberg in het Gelderse De Heurne. Gaan we naar volkstuinen, want er is de afgelopen tijd veel te doen om het bestuur van een volkstuin in Helmond. Die zou met harde hand dictatoriaal regeren over de tuinen en niet willen dat er te veel nationaliteiten zijn. Wel vaker bereiken verhalen over ruzies bij volkstuinen de media, zoals in De Rijdende Rechter. Ze begrijpen het allemaal niet, meneer Van der Made. Ik heb geloof ik wel 100 keer het woord gezellig gehoord. Het bestuur neemt dan ook mensen mee die ook een duit in het zakje willen doen. En die hebben het dan altijd over gezelligheid. En daar is niks op tegen. Alleen, ik kom niet voor de gezelligheid. Ja. Houdt wel van gezelligheid? Ik hou wel van gezelligheid, maar daar zit ze. Uw vrouw? Ja, daar zoek ik mijn gezelligheid. En als mensen mij niet gezellig vinden of weet ik van wat, dan zou ik zeggen, maak een theekransje, ga daar dan heen, zo wat. Ja, toch blijven volkstuinen ook erg populair, naast al die ruzies. Ruud Grondel, voorzitter van de Landelijke Organisatie voor Hobbytuiners, de AVVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we even in Helmond beginnen. Dictatoriaal regeren, mensen weigeren op basis van hun nationaliteit. Dat klinkt niet best. Is dat uitzonderlijk hoe het daar gaat? Ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Maar ik zag ook dat het een stichting was en geen vereniging. De mensen die bij ons zijn aangesloten, zijn al landelijke koepel van volkstuinen. Ja. Dat zijn allemaal verenigingen. En dan kan een leden kunnen ingrijpen als een voorzitter uit de hand loopt. Ja. Gelukkig, op sommige vlakken dus. Want we horen wel vaker over ruzies bij volkstuinen. Wat voor voorbeelden maakt u dan mee? Kijk, het zijn net mensen. Bij sportvereniging heb je dat ook. Het zijn mensen met een passie. En als je dan elkaar voor de voeten loopt, dan heb je soms ruzie. De ergste voorbeelden zijn natuurlijk penningmeesters die er met de kassen doorgaan. Dat heb je ook in elke soort vereniging. Maar soms gaat het ook echt over buitengewoon principiële ruzies. Of je wel of geen vuurkorf op je volkstuin mag. En het leuke van, het is democratie. Hè? Dus met elkaar moet je eruit zien te komen. En Daar moet je allebei hard aan werken. Bestuurders moeten een beetje verstandig zijn. En leden moeten zich soms neerleggen bij een besluit. Ja, en dat gaat meestal goed. Het gaat meestal goed. Wij worden meestal ingevlogen als club als het niet goed gaat. En dan hebben we een heel arsenaal aan hoe je dan bijvoorbeeld met mediation of goede gesprekken. Maar als het uiteindelijk gaat met een zorgvuldige procedure tot oplossingen komt. Want hoe doet u dat dan? Hoe lost u zo'n situatie op? Heeft u daar een voorbeeld van waar het uit de hand liep en waar u ertussen kwam? Nou, ik bedoel, wij als landelijk bestuur worden soms ingevlogen om een ledenvergadering voor te zitten als het echt een beetje te spannend wordt. En ik heb zelf mooie herinneringen aan een vergadering waar het ging over natuurlijk tuinieren. Waarbij de oude tuinders iets hebben van, kan die rommel niet een keer gesnoeid worden? En de moderne jonge mensen denken, ja, maar dat is allemaal biodiversiteit. Nou ja, dan wil het wel eens vastlopen. En dan is het beste om gewoon terug te gaan naar, waarom heb je een tuin? En wat is je gedeelde passie? En probeer daarvan uit te komen tot het gemeenschappelijke besluit over wat we dan wel gaan doen. Dan had u een heel generatieconflict daar op de vergadering dus. Nou ja, het is net de echte wereld, zeg ik altijd. Hè. Ik vind dat eerlijk gezegd de lol van. Ik heb zelf geen volkstuin, moet ik toegeven. U heeft maar geen volkstuin? Toen ik gevraagd werd. Nee, ik ben gevraagd. Ik was wethouder. En kwam ze aan de andere kant van de onderhandelingstafel tegen. En dacht, dit is een mooie club. En dat dachten zij blijkbaar van mij ook. Maar ik ben dat gaan doen omdat ik die gemeenschappen zo ontzettend belangrijk vind. Het zijn plekken waar mensen met hele verschillende achtergronden met elkaar het moeten rooien. Omdat ze een gezamenlijke hobby hebben. En gezamenlijke verantwoordelijkheden hebben. En daar ondersteunen wij ze graag bij. Ja, want uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen heel positief zijn. Hè? Die een volkstuin hebben. Het zijn optimistische mensen. Nou ja, je moet ieder jaar met de beestjes en het weer worstelen. Dus je moet wel een zeker optimisme hebben. En het klopt. Het is ook ontzettend populair. We hebben wachtlijsten in het hele land op het ogenblik van mensen die graag een volkstuin willen. Hoe komt dat? Ja, we denken dat het veel te maken heeft met belangstelling voor voedsel natuurlijk. Dat is op dit moment heel erg gezond voedsel, zelf weten wat je teelt. Maar het is ook toch in de verstedelijkte omgeving een plek hebben waar je vaak met kinderen in het groen kan zijn. En kinderen ook kan laten zien hoe groeien werkt. En dat zie je. Je ziet een enorme belangstelling toenemen voor voor volkstuinen. Ja, nou begonnen we met volkstuinruzies. Maar u zei al, nou, daar komen we heel vaak ook wel weer uit als we terugkomen tot de kern. Iedereen wil een mooie tuin en daarom zijn we bij elkaar. Nou, dan zal er vast ook wel eens wat opbloeien, niet alleen in de aarde. Zijn er ook volkstuinrelaties of heeft u die nog niet meegemaakt? Ja? Als je op de oudere volkstuinen komt, dan zie je soms drie generaties. Waarbij je afvraagt waar de tweede generatie gemaakt is. Maar dat zijn hele groene omgevingen. Dat zie je heel veel. Ja. Maar je moet wel netjes de wachtlijst volgen natuurlijk. Want het moeten geen familiebedrijfjes worden. Dat zie je ook wel eens als oorzaak van problemen. Dat er groepen zijn die denken dat ze de baas in hun eentje zijn. En dan is het mooie van die democratie dat je dan met elkaar er weer uit moet zien te komen. Ja, de volkstuin als mini-maatschappij dus. Absoluut, ja, absoluut. Dat vind ik echt het mooie ervan. En de tuinman die naast, of de timmerman die naast de advocaat staat en van mekaars vaardigheden kan gebruik maken, dat vind ik zelf ook altijd heel mooie voorbeelden. Ja. Dank u wel voor uw tijd en dit gesprek. Ruud Grondel, voorzitter van de Landelijke Organisatie voor Hobbytuinders, de AVVN. Zometeen, het autoschip Fremantle Highway ligt eindelijk in een haven. Dat betekent dat de auto's opgeruimd kunnen worden. Tijd voor partijen die interesse hebben om in actie te komen. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. Iets voor 17:30, de hoofdpunten uit het nieuws. Katrien Straatman. De marechaussee heeft een militair aangehouden voor gijzeling. Gisteravond werd een vrouw gevonden op straat in Helvoort in Noord-Brabant. Ze vertelde dat ze gegijzeld en mishandeld was door een militair uit die plaats. Hij werd later op de dag thuis aangehouden. In China moeten 850.000 mensen hun huis uit vanwege overstromingen. In het gebied rond de hoofdstad wil de overheid gebieden onder laten lopen om te voorkomen dat het water Peking bereikt. Een orkaan veroorzaakt momenteel recordhoeveelheden regen in delen van China. De Amerikaanse zangeres Lizzo noemt de beschuldigingen van drie van haar ex-zangeressen aan haar adres over seksueel wangedrag en discriminatie ongeloofwaardig en overdreven. De aanklacht gaat ook over een vijandige werkomgeving en religieuze en racistische intimidatie. Lizzo ontkent alles. En de transfer van Mohamed Ihattaren naar Samsunspor is van de baan. De voetballer kwam volgens de Turkse club met aanvullende eisen waarmee niet akkoord kon worden gegaan. Wat Ihattaren anders had gewild aan zijn contract is niet bekend. Dankjewel, Katrien. Gaan we voor het weer naar weerman Marco Verhoef. Ja, ik heb weer zon en regen gezien vandaag. Het blijft een heleboel tegelijk. Ja, en dat houden we ook nog wel eventjes zo. Het wisselt elkaar mooi af. Dat is wel prettig, want als het alleen maar regen is, dan wordt iedereen er echt chagrijnig van. Nou, gelukkig is dat niet het geval. Af en toe ook wat blauwe lucht en een beetje zon tussendoor. Maar de hoofdmoot van vandaag was op veel plaatsen toch wel bewolking en van tijd tot tijd die nattigheid. Daarbij ook tamelijk lage temperaturen. In delen van Groningen, Drenthe, Overijssel is nog even 22 graden geweest, omdat daar de zon wat langer scheen. Maar inmiddels is het kwik er ook weer gedaald. En in de rest van het land zitten we zo rond de 18, 19, 20 graden zo. Nou, morgen hebben we temperaturen van 19 tot 21 graden. Er is wat meer ruimte voor de zon, denk ik, dan vandaag. Er zijn nog wel buien. Vooral in het binnenland kunnen in de loop van de dag weer een paar exemplaren ontstaan. En in het zuidoosten kan er ook nog een keer onweer bij zitten. Ja, dan gaan we naar het zaterdag en de zondag. Dat is toch weer wat minder. Een lage drukgebied gaat overtrekken met bewolking en periode met regen. Temperatuur echt onder de 20 graden. Daarmee zitten we een graad of 4 onder wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar, misschien wel 5. Ja, en daar worden de meeste mensen toch niet vrolijk van. Wil je nog een positief bericht? Ja, is er nog licht aan het eind van de tunnel, Marco? Ja, die tunnel, daar hebben we het over gehad op de redactie al eventjes vandaag. Toen vroeg ik aan jou, ben je wel eens in Noorwegen geweest? Daar heb je van die hele lange tunnels. Er is er eentje van 24,5 kilometer lang. Je zit er middenin, hè? Ja, daar zitten wij nu middenin. Het voordeel is, er zit af en toe zo'n namaak daglichtmomentje in die tunnel. Nou, dat hebben wij dan in de vorm van een enkele opklaring. En dan komt dat donkere stuk weer, dat is het weekend. En dan kom je langzaam aan het eind van die tunnel. En als je die tunnel één keer uitrijdt, heb je echt het prachtigste uitzicht. Dan laten we hopen dat dan midden volgende week dat prachtige uitzicht een keer onze kant. Zijn we eindelijk de tunnel uit. Dankjewel, Marco. Gaan we voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen. Er staan niet veel files vanmiddag. De files die er staan worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe 10 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort een kwartier oponthoud. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Wat is er deze week in de actie? Knappere gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Hakpot of staazak, 2 voor 2 euro. En Lipton Ice Tea, 1,5 liter pak, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Dit is tot 6:30. Nieuws. Nieuws & Co. Geblakerd en met hele vlakken zonder verf meerde vanmiddag de Fremantle Highway veilig aan in de Eemshaven. Het autoschip dreef dagenlang boven de Wadden na de grote brand. Nu mag hij tot oktober in de Eemshaven blijven liggen. Het binnenlopen van het schip trok vanmiddag veel bekijks, zag verslaggever Mirel de Bruyne. Je ziet wel heel erg dat hij in de vlam heeft gezeten. Hij heeft goed in de fik gestaan. Ja, hij heeft goed in de fik gestaan, ja. Zeker. En hij heeft het wel gehaald, hè, hier. Ja, ja. Hij vaart nu precies de haven in. Ja. De dijk hier bij de Eemhaven is zo'n kilometer lang. En overal zitten groepjes mensen te kijken naar het schip. Families met kinderen, het is vakantie natuurlijk. Maar ook beroeps- en hobbyfotografen. En heel veel verrekijkers, want het schip komt natuurlijk steeds dichterbij. Maar vanaf hier blijft het toch nog ver. Jullie staan naar het schip te kijken. Jullie hebben een verrekijker, ik niet. Oh. Wat zie je? Ik zie dat er bij de cabine zitten heel veel ramen. Er zit heel veel rook omheen. Ja, je ziet wel dat die... allemaal van dat zwart. Hij hangt aardig scheef. Ja, hij helt een beetje naar deze kant. Ja. Zitten hier wel, denk 10 boten of zo eromheen. Zoiets wel. We zagen dat hij om 1 uur hier zou zijn, dus dan ga je even kijken. En treft het de verwachtingen? Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is wel een spookschip. Ja, een beetje spookschip, ja. Even verderop in de haven is het geluid van de wind in de witrode linten goed te horen. Hier voor mij meert het schip hier zo meteen aan en dan zal de schade ook vanaf hier heel goed te zien zijn. Havenmeester Pieter van der Wal, we staan te kijken. Hoe lang moet het schip nog ongeveer? Hij komt nu achterwaarts de Julianenhaven in. Dat duurt ongeveer een half uur. Het schip heeft zelf geen voortsturing, dus helemaal afhankelijk van de sleeboten. Je ziet, er is hele harde wind, maar dat is geen beletsel voor de sleeboten. Het is een enorme operatie. Het is een enorme operatie, ja. We zijn er ook vanaf maandagochtend mee bezig. En zo meteen ligt het schip hier. Het is een enorm schip, bijna een flatgebouw. Dat neemt heel wat plek hier in beslag. Hoe nu verder? Het schip gaat hier achter die containers gaat die straks afmeren. En dan wordt ervoor gezorgd. U zag net ook de brandweerauto's rijden. We zorgen er gewoon voor dat alles kant en klaar is. En dan gaan we verder kijken van wat gebeurt er met het schip. Gaan de auto's laden, lossen, niet laden, lossen of wat dan ook. Dus we doen het gewoon stap bij stap. En nu is voor ons even het belangrijkste. Het schip moet hier liggen, moet veilig zijn. En dan gaan we naar de vervolgstappen kijken. Dus ik kan ook nog niet zeggen van wanneer de auto's eruit komen, of ze eruit komen, dat soort dingen. En als dat hele proces zo meteen klaar is en dat schip dat ligt hier, waar gaat het dan heen, denkt u? Dat is niet aan ons. Wij faciliteren het schip en dat ligt aan de bergen. Die contact heeft met de eigenaar, die contact heeft met de verzekeringsmaatschappij. En zij gaan dan bepalen wat er gaat gebeuren. Heeft u een idee hoe lang het hier gaat blijven liggen? Nee, niet echt. Er is wel een tijdlimiet op die kade gesteld. De berger heeft... Wat is het tijdslimiet? Hij moet voor ongeveer ergens in oktober moet hij weer weg zijn. Een hele groep mensen die eerst op de dijk stond te kijken, die zijn nu naar de aanmeerplek gekomen. Dus ook hier is het alweer druk. Wat ik zie, dat is toch eigenlijk een hele lelijke rechthoekige doos. En dan zie ik liever zo'n prachtig mooi cruiseschip. Dat heb ik hier ook wel eens gezien. Ja, daar kan ik wel wat meer van genieten. En u zegt net, die mensen die aan boord zijn, want we zien een paar mensen aan boord, die zien er eigenlijk heel klein uit vanaf hier. Ja, die vallen echt in het niet. Maar als dit schip midden op zee is, dan is dat ook zo. Die valt ook in het niet. Opa zegt net, het is gewoon een schoenendoos die je ziet. Nee, dat is het niet. Wat is het dan? Een boot die in een brand is gegaan. Gaan we een mooie auto uitzoeken, hè? Hier binnen. Wat zegt u? Ik zei, we kunnen een mooie auto uitzoeken hier binnen. Er staan mooie auto's op die boot, hoor ik. Ja, ik heb gehoord van BMW's, Opels. Maar de meeste zullen totaal los zijn, denk ik. Diegenen die bovenin gestaan hebben wel, ja. Die onderste, dat zou ik nog wel eens willen proberen. Ja, nu het schip in de haven ligt, kan begonnen worden met het inspecteren van die lading. Zo'n 3800 auto's, waarvan bijna 500 elektrische. Het grootste deel kan vermoedelijk niet meer naar de showroom. Paul Dietz is directeur van Autorecycling Nederland. Dat is een organisatie die de recycling van auto's in ons land coördineert. Goedemiddag, meneer Dietz. Goedemiddag. Ik begreep dat u uw dienst al heeft aangeboden. Nou, we hebben een netwerk van 300 demontagebedrijven en recyclingbedrijven die de auto's in Nederland verwerken, die aan het eind van hun levensduur zijn. En we hebben dus in de 30 jaar dat we bestaan een boel kennis opgebouwd rond auto's en autorecycling en hoe je dat doet. Ja, Want ik hoorde in de reportage allerlei partijen die genoemd werden. De Berger, de eigenaar, de verzekeringsmaatschappij. Wie belt u dan? Of bent u gebeld? Nee, wij bieden gewoon onze kennis aan als het gaat om het recyclen. Uiteindelijk zijn het gewoon demontagebedrijven die zelf kunnen inspringen en eventueel een partij kunnen kopen en dan daar hun ding mee doet. Maar het ontleden van auto's die zo in de brand zijn geweest, dat is toch wel vrij specifiek werk. Ja, maar u bent nog niet ingehuurd, begrijp ik dus. Nee, nog niet. Nee. Want we hebben allemaal de beelden gezien van dat schip met al die rookwolken op zee. De vraag is, wat is er nog over van die lading? Wat gebeurt er met al die auto's? Ja, het hangt natuurlijk een beetje van af. Als ik zo inderdaad ook van de foto's afga, dan zie je dat het wel heel warm is geweest. Nou, misschien zijn er nog auto's die in een hoek stonden waar weinig aan de hand was. Uiteindelijk beginnen we natuurlijk met dat de eigenaar, dat zal waarschijnlijk de verzekeraar zijn, bepaalt wat er mee gebeurt. Mm-hmm. En dan kan je grofweg zeggen, auto's met lichte schade, brandschade of roetschade kunnen misschien opgeknapt worden. En de auto's die echt helemaal weggesmolten zijn, ja, daar kun je denk ik niet heel veel anders meer mee dan het materiaal proberen terug te winnen. Ja, want dat gaat dan naar een sloopbedrijf die daar nog wel dingen uithaalt. Ja, we beginnen eigenlijk altijd in het proces in het algemeen. Dat is ook wettelijk verplicht om alle gevaarlijke stoffen eruit te halen. Ook in elektrische auto's zit nog steeds remvloeistof of koelvloeistof en banden. Allemaal spullen die je eigenlijk niet in het milieu wil hebben. En dat is dan eigenlijk de eerste stap dat je dat probeert eruit te halen. En dan kijk je aan de hand van de toestand van de auto, kun je eventueel nog onderdelen hergebruiken. In het algemeen vinden wij het altijd een goed idee als je onderdelen hergebruikt in plaats van ze weggooit. En ja, als dat niet lukt, dan ga je kijken, kun je de materialen hergebruiken. Ja, maar dat is dus een hele waslijst aan wat je langs gaat per auto. En het zijn duizenden auto's. Dus ik probeer me dat even voor te stellen, hoe dat er straks aan toe gaat op de kade. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik heb dat eens een keer voor iets anders uitgerekend. 1000 auto's is ongeveer een voetbalveld vol, hè? Dus 3000 is dan, stelt u zich voor 3 voetbalvelden. Dat zijn een heleboel auto's. We hebben in Nederland ongeveer een kleine 1000 auto's per dag die gedemonteerd, gesloopt worden. Die aan het eind van hun leven zijn, of omdat ze schade hebben gehad, of omdat ze gewoon zo'n beetje 20 jaar oud zijn en het niet meer loont. En het is niet zo dat je van dit soort aantallen nou deze sector ineens achterover valt, of denk, wat moeten we daar in godsnaam mee? Dat kunt u wel aan, bedoelt u? Nou ja, dat als je dat gewoon op een goede manier verdeelt, dan is dat niet erg. En ik denk dat er best wel demontagebedrijven zijn die geïnteresseerd zullen zijn in dit soort auto's. Zeker als er nog goede onderdelen aan zitten. Ja. Nogmaals, het begint bij de eigenaar die dan aangeeft wat hij daarmee wil en ook toestemming voor geeft. Het kan ook zijn dat de eigenaar of dat een autofabrikant zegt, ze zijn nog van mij. Ik heb liever dat ze niet terug in het verkeer komen of niet in de handel komen. En dan, daar zijn dan weer hele andere routes voor. Ja. Nou staan er dus ook zo'n 500 elektrische auto's aan boord. Maakt dat het nog anders in de afhandeling? Nou, elektrische auto's die hebben geen verbrandingsmotor. Dus er zitten heel veel onderdelen minder aan en een aantal onderdelen weer meer aan. Die op zich vanuit recyclingperspectief veel extra waarde hebben. Omdat er bijvoorbeeld veel koper in zit of magneten die kostbaar zijn. Dus in die zin zijn ze dan afwijkend. En ja, als een auto echt verbrand is, we zien het wel eens meer bij ernstige schades, dan kan het nog wel een hele klus zijn om de autobatterij, die vaak over de hele bodem zit, om die er veilig uit te halen. Het is nog iets moeilijker dan bij benzineauto's dus, om die helemaal door te gaan. Ja, en dat begint natuurlijk heel erg bij veilig werken en zorgen dat je daar geen ongelukken mee veroorzaakt. En als dat heel moeilijk wordt, dan wordt soms ook de importeur of de fabrikant erbij gehaald om te kijken van hoe gaan we of soms wordt zelfs de auto om de batterij heen bij wijze van spreken weggezaagd. Ja, het is al met al nog een hele klus dus. 3 voetbalvelden vol met de auto's. Nou, Paul Dietz, dank voor dit gesprek. Ja, een klus die we wel aan kunnen. Ja, precies. Dat is duidelijk. Dank wel. Dank voor dit gesprek. Dan gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar staat het vast? Ja, op niet veel plaatsen. Mensen die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden op de A12... die staan in de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Verstroet, 20 minuten op onthoud. En ook op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Westervoort een kwartier vertraging. Sportnieuws van vandaag. Duitsland is na een 1-1 gelijkspel tegen Zuid-Korea uitgeschakeld op het WK voetbal. Duitsland is raus aus der Frauenfußball-WM nach der Gruppe. 1-1 gegen Südkorea. Das kann hier keiner fassen. Die blamage im deutschen Frauenfußball ist perfekt. De Duitse vrouwen waren op voorhand een van de favorieten om wereldkampioen te worden. Maar na een 2-1 nederlaag tegen Colombia en het gelijkspel tegen Zuid-Korea zit het toernooi er dus al op. In dezelfde groep zorgde Marokko juist voor een grote stunt. Zij wonnen met 1-0 van Colombia en plaatsten zich daarmee voor de achtste finales. Mohamed Ihattaren gaat toch niet voetballen voor Samsunspor. De Nederlander was een contract voor 4 seizoenen overeengekomen met de Turkse club en werd door tientallen supporters onthaald. Moest alleen nog wel zijn medische keuring doorstaan. Vandaag meldt de club dat Ihattaren op het laatste moment met nieuwe onaanvaardbare eisen kwam, waardoor de deal niet doorgaat. En Ajax en Feyenoord zorgen vandaag weer voor transfernieuws. Ajax heeft de Engelse keeper Dayens Ramash aangetrokken. Feyenoord presenteerde vandaag de Japanse spits Ayasi Ueda. En op social media werd hij welkom geheten door een andere Japanse oud-Feyenoorder, Shinji Ono. You will be playing at Feyenoord, a big club with a wonderful history in Holland. The supporters gave me so much appreciation and respect. Now is your time to start wearing the Feyenoord shirt and make people proud. Welcome by Feyenoord and veel succes. Ueda komt voor minimaal 9 miljoen euro over van Cercle Brugge en is daarmee de duurste aankoop van Feyenoord ooit. There's a queen, silver dance. How It Feels van John Allen. Intimidatie, angst en geweld tegen oppositieleden in Zimbabwe. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft vandaag een rapport uitgebracht in aanloop naar de verkiezingen daar, waarin staat hoe oppositieleden systematisch worden lastiggevallen en onderdrukt. Afrika-correspondent Alice van Gelder, ja, die verkiezingen zijn binnenkort in Zimbabwe. Wat is Human Rights Watch allemaal tegengekomen in aanloop naar die verkiezingen? Ja, oppositieleden die worden opgepakt en aangeklaagd om allemaal vage redenen. Ook journalisten die kritisch zijn, die worden gearresteerd. Campagnebijeenkomsten van oppositie die verboden worden. Ja, eigenlijk ook van alles, hè, om gewoon mensen te intimideren. En dan niet alleen mensen die misschien uitgesproken zijn wegens hun beroep, hè, dus oppositiepolitici of journalisten. Maar ook bijvoorbeeld, hè, dat een arts ontvoerd is en ondervraagd door de geheime dienst. Die protesteerde tegen de slechte gezondheidszorg in het land. Dus het gaat echt heel veel verder. Ja, het is duidelijk dat de staat in Zimbabwe echt geen tegenspraak duldt. Nee, oppositieleden die gevangen worden genomen, protesten die neer worden geslagen. Heeft dat dan ook effect of worden ze nog verder tegengewerkt door de regering? Het gaat nog wel verder. Kijk, eigenlijk zijn dit tactieken, helaas, die we echt al jarenlang zien in Zimbabwe. En dat wordt dan altijd een beetje opgevoerd, hè, in aanloop naar verkiezingen. We hebben dit gezien onder dictator Robert Mugabe. Nu is van dezelfde partij Mnangagwa aan de macht. Maar toch voelt hij misschien wel, hè, dat deze verkiezingen, hè, dat er nog meer onvrede is onder de bevolking. En daarom heeft hij ook twee weken geleden een nieuwe wet aangenomen. De patriotismewet. En daarin staat dat eigenlijk gewoon geen kritiek mag hebben. En dat het belang van de staat en de soevereiniteit niet mag worden beschadigd. Nou ja, dat is natuurlijk heel breed. En dat is eigenlijk om dus de ruimte nog kleiner te maken, hè, van mensen die zich nog wel durven uitspreken. En de straffen zijn niet mild. Er wordt zelfs de doodstraf genoemd. Hmm. Ja, de oppositie wordt dus aan alle kanten tegengewerkt. Hoe staat die er eigenlijk voor? Ja, eigenlijk heel goed. Als je in ieder geval de opiniepeilingen moet geloven. Vooral één organisatie, dat zijn de Burgercoalitie voor Verandering. Met Nelson Chamisa. Dat is een oppositiepoliticus die nu al een tijdje aan de stoelpoten zaagt van het huidige regime. En ja, je ziet dat daar heel veel jongeren, hè, dat heel veel jongeren toch daarop willen stemmen. Het worden dus gewoon eigenlijk weer schijnverkiezingen, lijkt het op. Hij heeft veel steun in de steden. Maar op het platteland is dat wel anders. En daar worden ook gewoon burgers wel geïntimideerd. Hmm. Wereldwijd zie je rond verkiezingstijd ook steeds meer misleidende informatie op social media rondgaan. Hoe is dat in Zimbabwe? Ja, dat zie je natuurlijk ook in Zimbabwe. Ja, absoluut. Kijk, in de steden, hè, hebben mensen natuurlijk nog wel toegang ook tot meer vrije informatie. Op het platteland is dat veel beperkter. En vandaar ook dat de regeringspartij daar nog de grootste steun heeft, hè. Daar kijken veel mensen naar de staatstelevisie. Nou, dat is echt alleen maar riedeltjes van de regeringspartij. Daar krijgt de oppositie helemaal geen ruimte. En wat je ook heel erg ziet op het platteland, zijn er toch vrij weinig mensen die dan op Facebook of Instagram zitten. Maar allemaal wel op WhatsApp. En daar zien we foto's rondgaan van oppositiebijeenkomsten met zogenaamd weinig publiek. Die hebben ze dan allemaal weggefotoshopt om te laten zien van, nou ja, kijk, de oppositie heeft helemaal geen steun. Ook ging er een verhaal rond dat de oppositie boerderijen wilde gaan terugnemen van zwarte boeren en aan witte boeren zou willen geven. Dus ja, zo wordt men absoluut ook beïnvloed via WhatsApp en sociale media in Zimbabwe. Ja, wat betekenen die verkiezingen die eraan komen voor Zimbabwe? Ja, nou ja, dat kunnen dus eigenlijk wel weer. Eigenlijk proberen ze, hè, nu ervoor te zorgen dat al vooraf, hè, de koers bepaald wordt. En dat zie je dus ook op het platteland. Hè, daar gaat die intimidatie gaat heel anders. Daar worden vooral traditionele leiders ingeschakeld. Als die, hè, mensen durven te motiveren voor de oppositie te stemmen, dan raken ze hun baan kwijt. En ook op het platteland krijgen gewoon mensen eten om voor de regeringspartij te stemmen. Dus zo proberen ze alles te doen om nu al, hè, mensen aan hun kant te krijgen. Dus ze zijn sowieso al niet vrij en eerlijk. Het zijn eigenlijk gewoon schijnverkiezingen. En dan is de kans groot dat het misschien straks best rustig blijft tijdens de verkiezingen zelf. Hè, dat wij als media, want we hebben ook gevraagd of we daarbij aanwezig mogen zijn. Dat het eruit ziet alsof het goed verloopt. En ook internationale waarnemers. Maar ja, eigenlijk is het dus al eigenlijk allemaal bepaald voorafgaand aan die stembus. Dat de regeringspartij wint. En ik moet zeggen, als het niet hun kant op gaat, dan hebben ze ook nog de kiescommissie in hun zak. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. 5 voor 6. Ik heb hier een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. De 93-jarige Joy Ryan heeft het eindelijk voor elkaar. In 8 jaar tijd bezocht ze met haar kleinzoon Brad alle 63 nationale parken van de Verenigde Staten. En daarmee is ze de oudste persoon die deze prestatie levert. Familieavontuur begon als een kleine wens. My hope was that I would be able to fulfill her dream of seeing a mountain, which was a pretty modest dream, I think. Ja, een berg zien werd uiteindelijk een tripje naar Denali, de hoogste berg van Noord-Amerika. De twee kregen de smaak te pakken en reisden samen de overige 62 natuurparken van de VS af. Joy is ondanks haar hoge leeftijd niet van plan om te stoppen met reizen nu. Wat mensen ook zeggen, ze is samen met haar kleinzoon alweer vertrokken voor het volgende avontuur in Kenia. You know, don't let somebody say you're too old, you can't do that. Just give them a flip and keep on going. De Amerikaanse vakbond voor acteurs heeft de afgelopen weken tientallen miljoenen dollars aan donaties ontvangen van bekende namen in Hollywood. Vandaag werd bekend dat onder meer George Clooney, Meryl Streep en Matt Damon elk ruim $1 miljoen overmaakten om hun minder welvarende collega's te steunen die deelnemen aan de acteursstaking in Amerika. Damon is geschokt door de salarissen die hardwerkende acteurs voorgeschoteld krijgen en pleit voor een betere bescherming. We gotta protect the people who are kind of on the margins and can't have that, so we gotta figure out something that is fair. Sinds 14 juli ligt Hollywood door de stakingen stil, waardoor er vrijwel geen films en series meer worden opgenomen. Voorlopig is er nog geen zicht op een oplossing tussen de acteurs en de filmmaatschappijen. De donaties van de Hollywoodsterren geven de stakers in elk geval wel weer een wat langere adem. 3. Romeinse legionairs zijn het Utrechtse Wilhelmina kinderziekenhuis binnengevallen. Natuurlijk geen echte invasie, maar een ludieke actie van medewerkers van Historisch Museum Archeon. De in stijl geklede acteurs deden dat om zieke kinderen een verzetje te geven. Ze konden met ze op de foto en ze vragen stellen. En belangrijk is dan wel om als legionair goed voor de dag te komen. En goed gepoetst harnas, dat is het belangrijkste soldaat. Ik zie nog wat vlekjes. Ja, dat zie je inderdaad, dat komt door de regen. Kinderen en ook ouders waren erg blij met het bezoek van de Romeinen. Ik vind het hartstikke mooi. Daar ben ik er zo blij mee. Dat ook kinderen hier is. Iedereen heeft een glimlach. Iedereen is blij. Is mooi. Mooi. Wie de dierentuin van Antwerpen bezoekt, moet niet vreemd reageren als er ineens een fietsbel klinkt. Het zijn namelijk de verzorgers die de 23 verschillende vogelsoorten in de savannevolière naar zich toe lokken. We gebruiken bijvoorbeeld een hondenspeeltje, typische piep. Een potje met steentjes in, een fietsbel. We hebben kroonkurken die we aan elkaar koppelen om eigenlijk zo'n heel variatie in signalen te hebben dat elke soort zijn eigen signaal herkent en weet als ik dit signaal hoor, kom ik naar jou toe. Voorheen moesten de vogels in geval van bijvoorbeeld een verwonding gevangen worden in de volière wat veel stress opleverde. Gewapend met belletjes en hondenspeeltjes is het werk voor de verzorgers nu een eitje geworden. We zitten nu op het punt dat we perfect individuele opvolging kunnen doen met bijvoorbeeld body condition score. Kunnen we bepaalde soorten dat we het borstbeen gaan voelen of dat de conditie goed is. Kunnen we pootverzorging gaan uitvoeren uit vrije wil. Dus de dieren komen naast ons zitten, kunnen we pootverzorging uitvoeren. De geluidenkist van de Antwerpse dierentuin is in trek. Meerdere dierentuinen hebben interesse in de expertise van de Vlaamse vogelfluisteraars. 1. En niet de langste, de verste of de snelste. Dit wereldrecord van Kimberly Winter draait enkel om het volume. That's 107.3. Yeah! Nou, met een volume van 107,3 decibel liet Kimberly Winter de luidste boer ooit gelaten door een vrouw. Kimberly boert al van jongs af aan en haar ouders hebben dan ook veel moeten verduren tot dit voorlopige hoogtepunt in haar carrière. Even my parents are just like, can you please shut up? Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. We hebben niet gezegd over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goeie gemat werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal, over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1 en word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws en Co. De Oekraïnse strijd tegen Rusland woedt niet alleen in de loopgraven, maar ook in de rechtszaal. En een brievenbusfirma aan de Amsterdamse Keizersgracht speelt een belangrijke rol in een grote nieuwe zaak. En ik praat met de Nederlandse ambassadeur in Niger, Paul Tholen, over de situatie in het land na de coup en de evacuatie van Nederlanders die hij de afgelopen dagen begeleidde. Eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Op Walcheren zijn twee medewerkers van de politie ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Twee anderen werden overgeplaatst en eerder hadden er ook al twee zelf ontslag genomen. Begin vorig jaar kreeg de leiding van de afdeling Walcheren meldingen van ontoelaatbaar gedrag door collega's. Na onderzoek bleek dat er over een lange periode sprake was van misstanden. Behalve dat er risicovol werd omgegaan met vuurwapens, was er ook sprake van vrouwonvriendelijkheid, seksisme en racisme. In China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Rondom Peking wil de overheid gecontroleerd gebieden onder water laten lopen om te voorkomen dat het water de hoofdstad bereikt, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Het gaat inderdaad om 850.000 mensen die is gezegd dat ze zich moeten laten evacueren, min of meer. En die zijn er ook niet per se allemaal zo blij om. Een orkaan veroorzaakt recordhoeveelheden regen in China. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen verwoest. Het uitgebrande autoschip Fremantle Highway is aangemeerd in de Eemshaven in Groningen. Daar wordt bekeken wat er verder met het schip en de lading moet gebeuren. De burgemeester van de gemeente Het Hoge Land wil dat het schip uiterlijk 14 oktober weer weg is. De Amerikaanse zangeres Lizzo noemt de beschuldigingen van drie van haar voormalige zangeressen aan haar adres over seksueel wangedrag en discriminatie ongeloofwaardig en overdreven. De aanklacht gaat ook over een vijandige werkomgeving en religieuze en racistische intimidatie. Lizzo ontkent alles. En voetballer Mohamed Ihattaren gaat toch niet naar de Turkse club Samsunspor. Twee dagen geleden werd de transfer aangekondigd. Hij werd groots onthaald op het vliegveld en zou gaan tekenen voor 4 jaar. Maar Ihattaren zou plotseling aanvullende eisen hebben gesteld. En daar wilde de Turkse club niet in meegaan. 8 Nederlandse scouts zijn oververhit geraakt op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Aan het evenement doen zo'n 40.000 mensen mee. In totaal zouden meer dan 400 deelnemers de afgelopen dagen bevangen zijn geraakt door de hitte. Scouting Nederland zegt overvallen te zijn door de situatie in Zuid-Korea. Ik denk dat dit op deze schaal niet te voorzien was. We zien ook dat in Korea op dit moment de weersomstandigheden echt heel heftig zijn. Heftiger dan normaal. Nou, er is ook voortdurend geanticipeerd op zorg dat je rekening houdt met de gewoontes in de rest van de wereld. Met hoeveelheid voeding, dat soort zaken. De heftigheid waarmee het nu gebeurt, dat heeft ons wel overvallen. De 8 Nederlanders die oververhit zijn geraakt worden behandeld in een noodhospitaal. 2 van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis buiten het terrein waar de jamboree gehouden wordt. De marechaussee heeft een militair aangehouden voor gijzeling. Gisteravond werd in Helvoort in Noord-Brabant op straat een vrouw gevonden die vertelde dat ze gegijzeld en mishandeld was door een militair uit die plaats. Hij werd later op de dag thuis aangehouden. De politie kan niet zeggen over de relatie tussen de militair en de vrouw. De man zit nog vast. Hij wordt ook verdacht van mishandeling en het bezit van harddrugs. Het weer. Het is overwegend bewolkt. Af en toe wat zon. Er staat een stevige westenwind en nu en dan valt er ook een bui. Vanavond klaart het op en morgen is er dan geregeld zon, maar later ook weer buien. En met een graad of 22 is het dan iets warmer. Dankjewel, Katrien. Gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar staat het vast? Op een paar plekken maar. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen, is de vertraging 20 minuten. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 10 minuten vertraging. Ster. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen vindt dat Russische oligarchen moeten betalen voor de wederopbouw van Oekraïne. Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage and cover the costs for rebuilding the country. And we have the means to make Russia pay. Maar volgens de Oekraïnse regering gebeurt het nog te weinig dat Russische oligarchen die de oorlog steunen worden aangepakt. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. In een nieuwe zaak heeft Oekraïne de hulp van Nederland nodig. Want een herenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam speelt daarin een centrale rol. Oekraïne daagt een energiebedrijf met Russische eigenaren voor de rechter. Die hebben nauwe banden met het Kremlin. Het gaat om het bedrijf VS Energy, dat brievenbusfirma's heeft in ons land, onder andere dus aan de Amsterdamse gracht. Thies Keijzer dook in het verhaal voor Nieuwsuur en hier bij me in de studio. Als we beginnen bij dat bedrijf, dat VS Energy, wat is dat voor bedrijf? Ja, het is dus een enorm bedrijf in Oekraïne. Het is een van de grootste energiebedrijven van het land. Het levert elektriciteit aan miljoenen huishoudens. Maar tot de bedrijvengroep behoren ook hotelketens, metaalbedrijven en ook winkelcentra. Dus het is echt diep geworteld in de Oekraïnse economie. Ja, en is er ook een link tussen die eigenaren van dat bedrijf en de oorlog in Oekraïne en de financiering daarvan? Dat is de aanklacht zoals Oekraïne hem stelt. Het zijn ook niet de minste Russische eigenaren die met dit bedrijf worden gelinkt. Het zijn overigens de oprichters. En volgens Oekraïne zijn zij, ondanks dat daar nu een ander bestuur zit, zijn zij nog steeds de eigenaren van dat bedrijf. Het gaat bijvoorbeeld om een oligarch die ook in de Russische wapenindustrie actief is. Maar bijvoorbeeld ook de voorzitter van de Russische Duma, dus het Russisch parlement, die vanaf de annexatie tot de Krim, tot de inval in Oekraïne, ieder wetsvoorstel van Poetin heeft gesteund. En ook heel trots met zo'n Z-insigne op zijn borst loopt. Ja, zijn dat dan ook bewijsstukken in deze zaak? Want wat voor bewijs is er tegen dat bedrijf en de eigenaren? Nou ja, ten eerste is er dan dus de politieke verbondenheid. Oekraïne maakt niet jacht op iedere Rus. Want er zijn natuurlijk ook Russen die de oorlog en agressie afkeuren. Maar wel op degene die oorlog dan ook zo politiek zo duidelijk steunen. Maar zij zeggen ook van ja, dit is geen bedrijvengroep, maar dit is een criminele organisatie. En het onttrekt geld aan ons land. En deze heren steunen daar uiteindelijk mee de Russische overheid. En daarmee ook de oorlog. Dus dat maakt hen schuldig aan het financieren van terrorisme. En de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne. Ja, dat is het bedrijf en wat Oekraïne ze aanrekent. Maar dan komen we in Nederland uit. Het heeft dus een brievenbusfirma in ons land. Hoe gebruikelijk is dat dit soort Russische zaken mensen met zo'n bedrijf hier in Nederland zo'n brievenbusfirma hebben? Ja, dat is ten eerste iets wat de zaak complexer maakt. Want bewijs maar is dat deze Russische eigenaren die het hebben opgericht, maar het inmiddels helemaal lijkt te hebben weggemoffeld in zo'n heel internationaal netwerk, dat zij nog steeds de eigenaren zijn. Ja. En die net dat ze zo'n complex systeem optuigen is op zich heel gebruikelijk. En ze komen ook nog eens vaak uit in Nederland. Want Nederland heeft de afgelopen decennia een heel aantrekkelijk belastingklimaat opgetuigd. Maar ook een heel aantrekkelijk juridisch systeem waar je heel makkelijk dit soort vennootschappen kan oprichten. Mm. En wat is de reden dat Oekraïne ook die juridische strijd voert tegen Rusland? Dus niet alleen op het militaire slagveld? Nou, dat is omdat dit over bedrijven gaat die dus heel belangrijk zijn voor de Oekraïnse economie. En als je op het slagveld tegen de tegenstander aan het vechten bent die ondertussen achter jouw rug vitale economische infrastructuur in handen heeft, dan is dat laatste, is dat ook militair gezien, is dat een belangrijk risico. Stel je maar voor dat hier een aanvallend land bijvoorbeeld of energieinfrastructuur in handen zou hebben. Ja, dan hoef je dat niet eens te bombarderen als agressor om het bijvoorbeeld op een gelegen moment allemaal uit te schakelen. Ja, dus het is een belangrijk deel van het Oekraïense leven gewoon eigenlijk. Ja. Ja. Dankjewel, Ties Keizer van Nieuwsuur. Ik praat erover door met Ivo Amar, advocaat die gespecialiseerd is in sanctiewetgeving. Goedenavond. Hallo, meneer Amar, bent u er? Ik hoor nog niks. Meneer Amar? Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, daar bent u. Fijn. Er zijn dus economische sancties tegen Rusland. Mogen Russische oligarchen dan überhaupt wel zo'n brievenbusfirma in de EU hebben? Ja, in principe wel. Kijk, als ze die firma al hadden voordat de sancties in werking traden, dan moet er eigenlijk alles worden bevroren. Hè? Dus het is niet toegestaan om dan een nieuwe firma te beginnen. Maar wat er al is, ja, dat moet worden bevroren als het in eigendom is of onder zeggenschap staat van zo'n oligarch. Ja. En hoe gaat Nederland om met dit soort brievenbusfirma's van Russische eigenaren? Nou ja, de firma's waarvan we weten dat die in eigendom zijn of onder zeggenschap staan van oligarchen, die zijn ook daadwerkelijk bevroren. Dus daar zijn de bankrekeningen en alle eigendommen van bevroren. Maar er zullen ongetwijfeld ook nog een paar zijn waarvan we dat niet heel goed kunnen vaststellen. Ja, en die kunnen dan dus gewoon opereren zoals ze voorheen ook deden. En waardoor kunnen we dat niet goed vaststellen? Nou, omdat met name ook die eigendomskwestie is al een ingewikkelde vraag. Mm-hmm. Hè? Vaak gaat dat via allerlei schimmige constructies in het buitenland. En dat is dus niet altijd vast te stellen. Maar zeker ook die zeggenschapsvraag. Dus bepaalt een oligarch binnen een bedrijf wat er gebeurt? Ja, is in de praktijk voor spelers in de markt heel ingewikkeld om vast te stellen. En het kan dus best wel zijn dat we daarvan een heel aantal bedrijven nog niet hebben kunnen vaststellen dat een oligarch daadwerkelijk bepaalt wat er gebeurt bij een bedrijf in Nederland. Ja, Oekraïne zegt dus het moet een tandje bovenop. Er is te weinig hulp. Werken Europese landen over het algemeen dus niet goed genoeg mee aan het aanpakken van Russische oligarchen? Nou, ik denk dat er al heel veel meer gebeurt in Europa dan in het verleden gebeurde. We hebben het echt wel beter op de radar dan we voorheen hadden. En voor Oekraïne zal het denk ik ook niet heel snel genoeg zijn. Maar ik denk ook wel dat ze gelijk hebben dat ook heel veel landen in Europa nog steeds onvoldoende doen om dit wel goed op de kaart te hebben. Dus ik denk dat ze wel een beetje gelijk hebben daarin. En zit hem dat dan alleen in die ingewikkeldheid of is er ook een schroom uit angst voor escalatie? Ja, er spelen natuurlijk allerlei belangen die dat maken. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om dat binnen hele korte termijn in één keer heel goed in kaart te brengen wat er allemaal aan oligarchen zitten in je land. Ik denk niet dat het onwil is, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat we met z'n allen heel erg graag Oekraïne steunen op dit vlak. Maar een zekere vorm van onkunde, die is er wel, denk ik. Ja. Nou is dus deze zaak van Oekraïne tegen VS Energy. Wat voor impact zou het hebben als Oekraïne die zaak wint en dus ook Nederland in actie komt tegen die oligarchen? Ja, ik denk dat dat een hele grote impact gaat hebben. Ik denk als dit daadwerkelijk tot ontneming van tegoeden van oligarchen gaat leiden in het buitenland, dus in Nederland in dit geval, dat we gaan zien dat Oekraïne dit soort handelingen veel vaker gaat verrichten en ook andere landen in Europa daar opvolging aan zullen geven. Even ervan uitgaan dat er in andere landen ook dit soort situaties spelen. Want dan vinden we voor het eerst eigenlijk een manier om op basis van de huidige wetgeving bevroren tegoeden al te kunnen ontnemen van die oligarchen. Waar dat eigenlijk op basis van de sancties zelf niet mogelijk is. Nee. En wat moet Nederland doen om Oekraïne nu te helpen in deze zaak? Nou ja, ze moeten natuurlijk allereerst onderzoeken. Er zullen verzoeken komen vanuit Oekraïne om hier te kijken wat er is. En om te bezien of ze dat kunnen opnemen. Dan Nederland zal opvolging moeten geven aan die verzoeken. Daartoe zijn ze overigens niet verplicht, maar moreel denk ik wel. Waar mogelijk bezien of we te goede kunnen ontnemen van die Nederlandse entiteit. Duidelijk, dank u wel voor uw verhaal. Ivo Amar, advocaat gespecialiseerd in sanctiewetgeving. Gaan we naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. Waar staat het vast? Op één plek nog maar, op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Westervoort is de vertraging 5 minuten. Ander nieuws van vandaag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd past tijdelijk de regels aan voor het verstrekken van het geneesmiddel methotrexaat. Dat middel wordt gebruikt voor de behandeling van kanker, maar ook bij onder meer psoriasis en de ziekte van Crohn. Er is een tekort aan het geneesmiddel. Daarom mogen ziekenhuisapotheken het nu tot 11 september onderling uitwisselen. Normaal mag dat volgens de geneesmiddelenwet niet. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na de coup waarbij president Bazoum werd afgezet, is het onrustig in Niger. Een groep van West-Afrikaanse landen dreigt met militair ingrijpen als de coup niet teruggedraaid wordt. Maar daar wil het leger tot nu toe niks van weten. Ondertussen proberen landen hun mensen te evacueren, ook Nederland. En de Nederlandse ambassadeur in Niger is Paul Tolen. Meneer Tolen, goedenavond. Goedenavond. U bent in de hoofdstad, hè, in Niamey. Wat is de situatie daar nu? Momenteel is het kalm. We hadden vandaag eigenlijk een hele roerige dag verwacht. Het is onafhankelijkheidsdag. Er waren manifestaties aangekondigd. Onder andere bij de Franse ambassade en Westerse ambassade. Tegen de buitenlandse militaire aanwezigheid. Maar uiteindelijk is de dag relatief kalm verlopen, gelukkig. Ja, en de afgelopen dagen sinds die staatsgreep, hoe heeft u die beleefd? Zeer hectisch. De staatsgreep zelf was op woensdag de 26e juli. In eerste instantie bleef het beeld in de stad kalm. Maar de dagen daarna werd de stemming steeds grimmiger. Met oproepen en demonstraties bij het kantoor van de regeringspartij. Afgelopen zondag een demonstratie bij de Franse ambassade. Die gewelddadig werd. En dat was allemaal uitermate verontrustend. Ja, u zit sinds 2020 in het land. Hè? Wat is dit voor tijd voor u? Een aparte tijd natuurlijk. Je gaat niet naar een land met het idee van ik beland daar in een staatsgreep. We hadden het ook eigenlijk niet verwacht. Niger heeft in 2021 een democratische overdracht gehad tussen de vorige president en de gekozen president Bazoum, die nu in gijzeling wordt gehouden. En dat was na een periode van staatsgrepen. Dus eigenlijk was het land op een goede weg. Ja. Zijn uw personeel en uzelf nu wel veilig daar op de ambassade? Een gedeelte van het Nederlandse personeel is met de evacuatievlucht teruggegaan. Ik ben hier nog met één Nederlandse collega. En onze Nigerijnse collega's die zijn thuis. Daar gaat het allemaal goed mee. En u blijft daar voorlopig? Ik blijf hier voorlopig, want er zijn nog een aantal Nederlanders in het land. Die moeten ook te hulp kunnen komen als dat zo nodig is. Verder om de situatie, de politieke ontwikkelingen, de veiligheidsontwikkelingen goed te kunnen volgen. Mm-hmm. En ook om te laten zien dat Nederland nog steeds diplomatiek aanwezig is. En hoeveel Nederlanders zijn er nog in Niger? Er zijn op het ogenblik nog een tiental. Voor de evacuatie hadden we een 30-tal en er zijn er 19 vertrokken, gisteren op 2 vluchten. Er zijn nog een paar mensen hier. Ja, en er wordt ook nog geprobeerd om die ook te evacueren? Dat wordt moeilijk op het ogenblik, want het luchtruim is gesloten. Er is een uitzondering gemaakt door de autoriteiten voor de evacuatievluchten van gisteren. Mm-hmm. Maar uiteraard zijn we aan het kijken of er toch nog mogelijkheden zijn om ze te helpen. Op welke manier zijn er dan nog mogelijkheden? Dat kan ik op dit moment weinig over zeggen. We staan open voor natuurlijk om te kijken wat er voor mogelijkheden zijn. Misschien gaan de landgrenzen weer open, de luchtgrenzen. En zijn er andere mogelijkheden voor ze om het land te verlaten? Ja, de spanning loopt al op, want die ECOWAS, dat samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, die dreigt met een militaire interventie. Hoe reëel is dat volgens u? Ja, ik heb geen glazen bol. Er wordt inderdaad hele ferme taal gebezigd. Tegelijkertijd weet ik ook dat er een missie komt van de CDAO om met de coupplegers te spreken. En ik denk dat dat heel verstandig is. Om te proberen om met een dialoog het zoeken van een uitweg te komen uit deze crisis. Ja. Maar bereidt u zich erop voor dat dat zou kunnen gebeuren? Ik houd er wel rekening mee, maar ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen het is imminent, het gaat er echt gebeuren. Mm-hmm. Ik ben blij wat ik zei dat er morgen in ieder geval een groep vertegenwoordigers van de CDAO komt om met de coupplegers te praten. En ik hoop dat dat de uitweg, of in ieder geval een aanzet tot een uitweg gaat geven. En u zegt, ik bereid me er wel op voor. Hoe bereidt u zich erop voor? Ik bereid me er al voor in de zin dat we volgen natuurlijk van nauwgezet wat er gebeurt in het land. En ik neem aan dat op een gegeven moment als het toch dreigt dat die interventie komt, dan zullen we denk ik moeten kijken wat we voor oplossingen vinden. Om ons in ieder geval zelf in veiligheid te kunnen brengen. Ja, dan gaat het om uw eigen veiligheid ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou zijn er ook allerlei sancties. Buurland Nigeria levert minder stroom bijvoorbeeld. Merkt u dat ook, dat die sancties daar zijn? Ja, die merken we wel degelijk. De lokale medewerkers van de ambassade die hier in Niamey wonen, die hadden al te maken met stroomstoringen. Dan gebeurt dat hier wel vaker in het regenseizoen. Maar dit keer werd toch wel duidelijk dat het inderdaad het eerste tekenen van de sancties waren. Dus wijken worden successievelijk voor een paar uur afgesloten van de stroom, wat Nigeria te weinig levert. Nou zeggen coupplegers dat het niet langer op die westerse inmenging in Niger zit te wachten. Wat betekent dat voor ons land, voor Nederland? Nederland heeft hier een ambassade sinds 2020. Wij werken aan een bredere partnerschapsrelatie. We hebben hier wel een aantal mensen, onder andere bij de politie, trainingsmissie gehad. Mm-hmm. Op dit moment is het denk ik voor ons belangrijk om te zien, hoe komen we terug tot het democratische bestuur? En dat betekent dat we aan het overwegen zijn wat dat ook betekent voor onze andere activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Ja, en is het uitgesloten of is het zeker dat de ambassade daar ook blijft? Ik denk dat dat een vraag is waar ik op dit moment geen antwoord op kan geven. We openen ambassades met de intentie om een diplomatieke relatie, een relatie tussen twee landen tot stand te brengen en te houden. En dat is volgens mij nog steeds ons uitgangspunt. Duidelijk. Paul Tholen, ambassadeur in Niger. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar het WK voetbal in Australië. Want EK-finalist Duitsland is daar uitgeschakeld. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Zuid-Korea. Dat was niet genoeg. Lohmann. Oef. En dan is het gedaan met Duitsland. De finalist van het EK voetbal. Twee keer wereldkampioen Duitsland naar Hausen. Ja, en debutant Marokko die is wel door naar de achtste finales. Zij wonnen met 1-0 van Colombia. Marokko wint van Colombia. Bereiken de debutanten uit Afrika de laatste 16? Het antwoord is ja. Marokko schrijft voetbalgeschiedenis. Ja, en we hoorden gejuich op de achtergrond. Dat zijn natuurlijk de spelers die dolblij zijn. Marokko-correspondent Samira Jadir die heeft de wedstrijd ook gevolgd. Ja, hoe werd er daar gereageerd op de winst? Ja, de Marokkanen reageren nu na deze bloedstollende overwinning massaal. De vorige wedstrijden wilden ze nog afwachten, maar nu komt de trots weer naar boven, die we hier ook hebben gezien tijdens het WK afgelopen december. Maar dat de mensen net als toen massaal op straatfeest gaan vieren, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat gebeurt dus niet. Maar het feest vindt vooral nu plaats op sociale media. Mm-hmm. En dan met name Marokkaanse vrouwen die hun vreugde uiten over het nationale elftal. Ja, de Marokkaanse dames hebben echt geschiedenis geschreven door bij die laatste 16 te komen. Wat betekent dat voor het vrouwenvoetbal in Marokko? Nou, dit betekent in ieder geval dat het niveau van het vrouwenvoetbal in Marokko nog verder omhoog zal gaan. Momenteel krijgen ze, net als in andere landen, niet dezelfde budgetten als het mannenteam. Het is ook pas sinds een paar jaar dat er echt geïnvesteerd wordt in vrouwenvoetbal. Ik sprak bijvoorbeeld een paar weken geleden nog de directrice van een van de beste voetbalclubs van Marokko. En zij beschreef dat ze 13 jaar geleden nog zelf water voor haar team moest kopen als een wedstrijd gingen spelen. Maar dat is dus nu sinds een jaar of drie geleden is dat echt veranderd. En is voetbal hier, vrouwenvoetbal ook hier een professionele sport geworden. Ja. Dus je ziet ook dat dat meteen voor succes zorgt. Dus het is altijd fijn als er echt een voetbalbond ook achter je staat. Ja, je vertelde dat het op social media flink gevierd wordt. Wat verwacht jij voor de komende tijd? Gaat dat meer worden? Ja, dat, ik denk dat er ook nu meer mensen gaan kijken in cafés. Viel dat heel erg mee. Ja, mensen, niet iedereen in Marokko ging kijken. Maar ik denk dat het met de aankomende wedstrijd tegen Frankrijk aanstaande dinsdag, dat er steeds meer Marokkanen zullen gaan kijken. Duidelijk. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. En dan gaan we naar nog meer voetbal, want nog anderhalf uur en dan speelt FC Twente uit tegen Hammarby, een kwalificatiewedstrijd voor de Conference League. De vorige wedstrijd wonnen de Tukkers, maar die werd ook overschaduwd door rellende Twente-fans. RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing, die is nu in Stockholm, vlakbij het stadion van Hammarby. Goedenavond. Goedenavond. Ja, afgelopen dagen waren er Twente-fans lastig gevallen daar in Stockholm. Hoe was het vandaag? Zijn er vandaag nog incidenten geweest? Nee, eigenlijk is het vandaag heel rustig geweest. Ik heb ook nog een rondje gemaakt hier door de Zweedse hoofdstad. En er was eigenlijk niets te merken van de sfeer die er gisteren was. Toen was ik hier ook in Zweden. Toen was het toch echt wel een klopjacht gaande tussen de Hammarby-aanhangers die echt op zoek waren naar Twente-supporters. Er zijn er ook twee in het ziekenhuis geslagen. En ja, er is een bepaalde angst ingekropen bij de Twente-fans. En dat merkte je ook wel in het hotel als je met ze sprak. Eigenlijk gingen ze de straat niet meer op. En de mensen die hier nog waren met een Twente-sjaaltje of iets dergelijks, ja, die hebben die echt snel weggestopt in de koffer en die zijn in de lobby van het hotel gebleven. En gelukkig is het dus ook rustig gebleven in de binnenstad. Ja. Hoe is de sfeer daar nu bij het stadion? Ja, eigenlijk best wel gemoedelijk. Het is een familieclub, het leeft hier enorm, Hammarby. Er zitten vandaag ook zo'n 25.000 tot 30.000 toeschouwers bij die wedstrijd. Het uitvak is leeg, want FC Twente had al het negatieve reisadvies afgegeven. Heeft alle kaarten geblokkeerd. De 1500 fans die mee zijn, zouden reizen, die zijn dus niet afgereisd. Althans, een aantal is hier nog naartoe gekomen, maar die kunnen dus niet het stadion in. Ik heb nog wel een paar Nederlandse fans gesproken die toch nog incognito gaan proberen. Maar over het algemeen is de sfeer best uitstekend, omdat het alleen maar Hammarby-aanhangers zijn die hier naar die wedstrijd gaan. En zij hebben hier ook lang naar uitgekeken, naar een Europese wedstrijd. Ja. En die club leeft hier wel enorm. Ja. Als we dan naar die wedstrijd zelf gaan, wat verwacht je vanavond? Nou, ja, Twente was vorige week beter, won met 1-0. Maar die marge is miniem. Dus het is nog niet gedaan. En als je de spelers hier ook spreekt van Hammarby, want Shaquille Pinas, een speler uit Nederland die hier voor de Zweden uitkomt. Ja, die zei ook wel, het kan hier echt spoken. En we hebben hier echt de resultaten behaald waar we toch aanzien hebben gekregen in Europa. Basel is hier bijvoorbeeld ook verslagen in Zweden. Dus Twente is nog niet zomaar door naar de volgende ronde. Maar als je kijkt naar die wedstrijd van vorige week en het kwaliteitsverschil, dan mag dit eigenlijk geen probleem zijn. Maar als gezegd, het is hier wel een heksenketel. Het wordt toch nog spannend. Het wordt spannend, hè? Ja, dat is het. Het blijft voetbal en wat je zegt, het is maar 1-0. Dus het gaat in ieder geval een heet avondje worden voor Twente. En helaas voor de echte voetballiefhebbers zitten er dus geen uitsupporters bij. Maar dat is gezien met wat er allemaal gebeurd is vorige week en gisteren. Maar goed ook, want die beelden die kunnen we absoluut niet meer nog een keer aan. Als je voetballiefhebber bent, want het was verschrikkelijk om te zien. Zeker. Nou, dat wordt kijken in de hotellobby voor de fans die daar zijn. Dank RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing vanuit Stockholm. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Marco, goedenavond. We gaan het zo meteen hebben over de korenwolf. Het beschermde dier wordt in Nederland met fokprogramma's in leven gehouden. En dat kost veel geld. Maar hoeveel geld is het beschermen van die korenwolf ons eigenlijk waard? Dat bespreken we zo meteen. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linde. Fijn dat u luistert en een hele fijne avond. NPO Radio 1. Islamitische Staat bevestigt de dood van hun leider Abu Hussein al-Qurashi. Afgelopen april meldde Turkije al dat hij was gedood. De Turkse inlichtingendienst zou hem om hebben gebracht in Syrië. De terreurgroep heeft een nieuwe leider benoemd. Dat is Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. In China moeten 850.000 mensen hun huis uit vanwege overstromingen. Rond de hoofdstad wil de overheid gebieden onder laten lopen om te voorkomen dat het water Peking bereikt. Een orkaan veroorzaakt momenteel recordhoeveelheden regen in delen van China. Ook 8 Nederlandse scouts zijn de afgelopen dagen onwel geworden door de hitte op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Ze worden behandeld in een noodhospitaal. 2 deelnemers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In totaal raakten meer dan 400 scouts bevangen door de warmte. En voetballer Mohamed Ihattaren gaat toch niet naar de Turkse club Samsunspor. 2 dagen geleden werd de transfer aangekondigd. Hij werd groots onthaald op het vliegveld en zou gaan tekenen voor 4 jaar. Maar Ihattaren zou plotseling aanvullende eisen hebben gesteld en daar wilde de Turkse club niet in meegaan. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, tientallen journalisten, cameraploegen en liveblogs die op de minuut nauwkeurig de zedenzaak tegen acteur Thijs Reumer volgden. Dat was vorige week de realiteit. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Een van onze eerste gesprekken via WhatsApp. Voor het geval je dus nog steeds zogenaamd niet weet hoe oud ik was 14. 14, Thijs. Media moeten zich afvragen of zulke gevoelige zedenzaken vol intieme details wel zo breed uitgemeten moeten worden. Dat zegt mijn gast vanavond. En is het niet